Jeżeli chodzi o nasze weekendowe spotkania, gdzie Grabek mówi dobranoc, no to muzyka drum and bass zajmuje dużą część naszych muzycznych scenariuszy i tak jest również i dzisiaj. To krótki secik stworzony z nagrań mniej popularnych wykonawców, ale tych, którzy do grania muzyki drum and bass podchodzą w sposób delikatny i likwidowy. Zresztą to było słychać przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A teraz proszę sprawdzić, co na albumie Dub Plate Style z 2019 roku zrobił DJ i producent brazylijskiego pochodzenia, niezwykle utalentowany DJ Spy.

Brother, I love you, baby. Brother, I love you, baby. Brother, I love you, baby. Brother, I love you, baby. Brother, I love you, baby. Brother, I love you, baby. Brother, I love you, baby. To był rok 2019, czasy, kiedy muzyka drum and bass no już w pewnym stopniu zeszła gdzieniegdzie na pole mainstreamowego grania, a artysta DJ Spy, który reprezentuje wytwórnię, która do tego mainstreamu jak najbardziej się odnosi, potrafił pokazać i udowodnić, że super sięga do korzeni i stworzył naprawdę bardzo dobry basowy materiał. Dub Plate Style, rok 2019 i DJ Spy w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No to czas na polską reprezentację. Zaczyna DJ Ross z Envim, artyści, których Państwo doskonale kojarzą z chociażby z tej audycji. A potem, a co będzie potem, to już niespodzianka dla Państwa uszu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Próba. gdy burzy. Sam zmyślają się i w torbie sam się rozgryzę. Jeśli kiedyś będzie po drodze, zajrzyj tu do nas koniecznie. słońca naprawdę mi brak. Temu gdy wstaje dzień, ja wykrzywiam twarz, a w lustrze nie cieszy się nikt. Czemu gdy wstaje dzień, pod oczami dzień, a co to za dzień? Yeah. tworzy deepfake. Zamiast imienia nickname, zamiast marzeń bity, zamiast sumienia deep web. Zaraz zniknę. Program trzeci. Dobry wieczór, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Z ustaleniem godziny zejdzie nam nieco dłużej niż zazwyczaj, bo informuję, że właśnie teraz przesuwamy wskazówki bądź cyfry w naszych zegarkach z drugiej na trzecią. Zatem dzisiejsza audycja będzie miała dosyć